Sekulako dispositiboa plantan ezarri du poliziak bai larun batean, baita ere igandean, Baionako hiri erdiaren okupatzeko. Larun batean manifestatzeko parada izan bada ere, igandean ez da olakorik gertatu, karrika eta zubi guziak kontrolpean hartu ditu manifestariak etorri baino lehen. Entzun dugun bezala, astapenean hiru gizon, polizia hesi aintzinean bakarrik plantatu dira justizia soziala eta larrialdi klimatikoaren aldarrikatzeko Amazoniako sute jaundien gaitzesteko. Il faut virer Bolsonaro, et ben il faut virer tous ceux qui commettent des crimes, c'est un crime contre la planète, contre l'environnement, et ceux qui commettent ces crimes doivent être condamnés, et on doit refuser leur politique, on est tous ensemble sur la planète, et on est tous en danger. Ondotik, zubiaren beste aldean, presoak askatu bezalako oiuak bota dituzte 50 pertsonak, baina karrik ezkin batean blokaturika txiki ditu poliziak, dispositiboaz argitu direnez galdegin digu. Hombre, bai, pasau indiren ikuste dut, bai, bueno. Lehen zenbe kontaguz, hogeita hamar furgoneta bakarrik, gero kamioiak uren kainoia behortik dabil, eta hori. Bai, argigarria da dispositiboa, baina ez naiz argitzen plantan ematea inbeste dispositiboa handiaz, eta jakaurien jaikitzarekin eta giro hortan, nire ustez, badira mugimendu bortiz batzu potentzialki etorri bar zirenak unat, eta ez ditugu ikusi, baina ziren guri aurre egiteko dispositibo hori, baina black block edo orientzat gehiago eta ez dira izan azkenan. Eta bukaeran jendeak barreatzen hasi direnean atxiloketa egiten hasi da polizia.